tätiä toro miturot. Mä en otsu mä rähmärin kosti. Tänne sitte minä vain uppo, paninta en protsongatil. Pötsota tipan doro. Rinoropan ring provapti. Yö tsäkkät, yö tiivu patsuru. Mä katton kaparingipun pamanatsi. Ullo kakkauan hangulla riitumattun ja jirovattin kangit saasakkin brotsi. Mä viime katton paman. Butun katangon kulon kari mondoro kokkulilan kulon juun pammit. Juun pangastu pati kulo puti toyo katang kulo jirovatti. Ingengger kula panggal pujir arejo saketelep dhewe ing karya paman hariya nyuwun kula ayo paman ing kaperintah pur kadang gobyak ngendi papaning maling aguna kang nyidra Irawati nuwun inggih sraken dhawuh sinuwun kula nyuwun pamit yo nyangoni arejo pasti senggune. Karatiko panjereso sumila watono kenges kongas hati ning kusumo memayu walu yang nagri grahita nanti menngerato kasih kepadane se oh.